Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre. Què tal? Com estan? Comencem avui un nou programa dedicat a la música clàssica. La música amb majúscules. Volem acostar la música a tots els públics, fer-la entenedora. Coneixerem els compositors. Anirem explicant la seva història, què el va moure a escriure les seves obres més importants, però sobretot, què comporten aquestes obres. Les analitzarem, les intentarem comprendre, entendre-les i així poder aprofundir més en un llenguatge més aviat complex i en el qual hem d'anar imaginant les històries que ens intenta narrar el compositor a través de les notes musicals. En definitiva, escoltarem i explicarem música. Coneixerem la societat d'aquella època en la que es movia el compositor, però sobretot, almenys a nivell personal, intentaré que us ho passeu bé escoltant música i que la gaudiu. En aquesta temporada, cada programa abordarà un tema concret. Òperes, sinfonies, marxes, autors com Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rossini, Strauss... passaran per aquí. També farem espais temàtics dedicats a la música de pel·lícules o concerts específics. Un dels espais que volem impulsar, ja, avui mateix, és la col·laboració dels nostres oients. A partir d'ara, ja ens podeu fer arribar propostes de peces que us agradaria sentir per programar-la en algun dels nostres programes. El nostre correu on heu d'enviar les propostes és tapesclassiques@gmail.com. En definitiva, l'objectiu no és cap altre que donar claus per saber interpretar la música clàssica a través de les peces més conegudes i les que no ho són tant. Espero que ens ho passem bé. Tapes clàssiques. T'enganxaran. Començarem el programa amb un ballet, amb un clàssic de clàssics, amb un dels grans. Començarem demanant una tapa de nous. I per poder prendre'ns-les, necessitarem un trencanous. Sí, senyores i senyors, amb tots vostès, interpretada per la Filharmonia Orquestra i dirigida per gran Herbert von Karajan en una gravació de 1952, el trencanous de Tchaikovsky. Hem escoltat un fragment del ballet de Tchaikovsky, concretament la dansa russa. Ara que hem fet un petit tast d'aquest primer pinxo, podríem veure d'aquest fet i la història del nostre cuiner d'avui. El compositor d'aquesta obra és Piotr Ilyich Tchaikovsky, que va néixer a Votkinsk el 7 de maig de 1840 i va morir a Sant Petersburg el 6 de novembre de 1893. Va ser un compositor rus del romanticisme. La seva música és coneguda i estimada pel seu caràcter rus, així com per les seves riques harmonies i les seves inspirades melodies. Tchaikovsky va ser un compositor eclèctic. La seva obra, d'una inspiració més occidental que la dels seus compatriotes contemporanis, incorpora elements de tot arreu, però aquests s'afegeixen a les melodies folklòriques russes. Tchaikovsky va néixer a Kamskot, Votkinsk, Rússia, una petita ciutat situada als Urals. Era fill d'un pare enginyer de mines ucraïnès. Tenia 6 germans. Als 5 anys va començar a estudiar piano. Va ser en aquesta època quan es manifestà la forta inclinació a la música i la gran sensibilitat de l'infant en tal grau que arribà a preocupar la mateixa institutriu Fanny Dvořák. Com ella mateixa va explicar després a Modest, germà i biògraf de Tchaikovsky. L'any 1850 va assistir amb la mare per primera vegada a un espectacle d'òpera. Una vida pel tsar, de Mikhail Glinka. aquesta òpera i el Don Giovanni de Mozart esdevindrien sempre una clau de volta per al compositor. Als 16 anys, va escoltar per primera vegada, com hem dit abans, el Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart, experiència que constituí una absoluta revelació del propi destí musical. Tant és així que ell mateix deia, li dec a Mozart la vida dedicada a la música. Anteriorment, el 1859, a Rússia, no hi havia escoles oficials per a l'ensenyament musical. L'any 1859, Anton Rubinstein va fundar la Societat Musical Russa, transformada posteriorment en conservatori. Tchaikovsky va estudiar composició amb Rubinstein. En aquells anys va compondre diverses peces menors i fins i tot va arribar a dirigir l'orquestra del conservatori. L'any 1866 va acabar els estudis al Conservatori de Sant Petersburg. En aquell any va ser anomenat professor de teoria i harmonia. Tchaikovsky era homosexual, però es va casar el 1877. La repulsió cap a la seva dona era tan gran que es va intentar suïcidar llançant-se al riu Moskva. La conclusió de l'aventura matrimonial i el període de tranquil·litat que va seguir van propiciar un gradual però constant renaixement espiritual i artístic del compositor. L'obra composta a partir d'aleshores no només augmentarà en quantitat, sinó també en qualitat. Es tracta d'una evolució que, de fet, no s'interromprà fins a l'ambigua mort del músic, fins al punt que molts estudiosos es mostren d'acord que en el fet que si Tchaikovsky haguera sobreviscut més temps, hauria compost encara molta música i hauria portat solucions innovadores i modernes. La particularitat d'obres com ara La vella dorment, El trencanous, Iolanta i la sisena sinfonia en són testimonis. El 6 de novembre de 1893 a Rússia, 9 dies després de l'estrena de la sisena sinfonia, anomenada La patètica, Tchaikovsky va morir de còlera, després d'haver begut aigua del riu Neva sense esterilitzar. El compositor rus va ser objecte d'uns funerals d'estat als quals van assistir prop de 8.000 persones. Està enterrat al monestir Alexandre Nevski de Sant Petersburg. L'obra de Tchaikovsky és una feliç síntesi de la tradició clàssica occidental i la música russa que contemporàniament el compositor va conrear amb Modest Mussorgsky i el grup dels Cinc. La seva música és reflex de la seva naturalesa hipersensible i turmentada. Precisament, com a curiositat, la vida turmentada de Tchaikovsky inspira a Ken Russell el film de The Music Lovers, editada en espanyol com La passió de vivir. Tapes clàssiques. La música en majúscula. Centrem-nos ara en El trencanous, que és un ballet que explica una història de Nadal. Va ser estrenat el 6 de desembre de 1892 al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg sota la direcció de Ricardo Trigo i amb la coreografia de Lev Ivanov. La coreografia original dura una hora i mitja aproximadament. En la revetlla de Nadal, una neda anomenada Clara, en algunes versions és Maria i Clara el nom de la seva nina, prepara el Nadal amb el seu germà, els pares i la resta de la família. El ballet comença amb aquesta obertura, en què sempre la posada en escena és un grandiós arbre de Nadal. L'escoltarem encara interpretada per la Filharmonia Orquestra. Thank you. Un padrí arriba i comença a repartir joguines i regals entre els presents, fins a acabar amb tres nines precioses que ballen un solo cadascuna. La Clara se les mira amb adalida, però cap és per a ella, i, a sobre, és l'única que al final es queda sense res. Finalment, el padrí li diu que només té un trencanous de fusta en forma de soldadet, però que no gosa donar-li perquè altres nens i nenes ja l'han rebutjat. Ella l'accepta, i de fet li agrada molt. Està tan contenta de tenir una joguina que no para d'imaginar jocs amb ella i li sembla un regal meravellós. Vista amb els ulls d'ella, sembla com si la joguina fos realment molt valuosa, i fins i tot ara, molts nens, alguns dels quals potser l'havien rebutjat, preferien tenir-lo abans que el que els ha tocat. Ella es mostra tan il·lusionada que el seu germà té un atac d'enveja i de cop li trenca la joguina. És ja tard, la festa ha acabat i tots marxen a dormir. Només llavors sabem que el padrí va una mica més tard, que es pren la molèstia de reparar el soldadet amb molta cura. La Clara, que no ho sap, està tan trista que no pot dormir i baixa a la sala. Llavors veu com el soldadet i altres joguines prenen vida i els ratolins viuen i actuen com a éssers humans. La Clara es troba amb el soldadet, que com les altres joguines, han pres vida humana, i ho connecten ràpidament. El primer acte acaba amb la parella ballant entre flocs de neu i fades. Thank you. Volant entre el món de les fades, arriben al regne dels caramels, on el rep la reina fada de sucre, el seu rei o cavaller i moltes llaminadures, que ballen successivament per a representar-se i festejar-los. Dintre d'aquells balls hi ha la dansa russa, que hem escoltat prèviament i que ara tornarem a escoltar juntament amb la dansa àrab, xinesa i la dels mirlitons. Thank you. Després de totes aquestes danses, una nova escena mostra la Clara adormida sota l'arbre, amb la joguina a la mà. Tot havia estat un somni. Almenys, la seva joguina està arreglada. A l'escena final, la Clara visita el padrí a la seva botiga de joguines per agrair-li que l'hagi reparada i coneix el fill del seu misteriós padrí, que és idèntic a la forma humana del soldadet del somni. Thank you. la segona part del programa. Tapes clàssiques. Música amb regust. Ara és el moment on podríem escoltar algunes de les vostres peticions, però com que és el primer programa, de moment no en tenim. Per això, avui em permeto una petita llicència i triaré jo la peça. Bé, en concret n'he triat tres. Com que hem parlat de Tchaikovsky, un autor rus, seguirem visitant un altre cuiner de terres russes. Aquest va coincidir una miqueta més tard amb Tchaikovsky, però a diferència del protagonista d'avui, la peça de l'autor que escoltarem sí que va pertànyer al grup dels cinc. Estem parlant de Nikolai Rimsky-Korsakov, que va néixer el 18 de març de 1844, 4 anys més tard que Tchaikovsky, i va morir el 21 de juny de 1908. Com he dit abans, va pertànyer al grup dels cinc. El grup dels cinc va ser batejat així l'any 1867 pel crític musical Vladimir Stasov a un petit grup de compositors russos amb el propòsit de crear un art musical específicament rus en lloc d'imitar les formes d'Europa occidental. En certa manera, va ser una branca del moviment romàntic nacionalista rus. El grup dels cinc estava format per Mili Balakiriev, César Cui, Modek Mussorgsky, Nikolai Rimsky-Korsakov i Alexander Vorodin. L'obra que escoltarem a continuació de Rimsky-Korsakov és un fragment d'una òpera anomenada La donzella de neu. La història que narra la composició tracta de l'oposició de forces eternes de la naturalesa. Es pot dir que és una mena de batalla i d'interaccions amb caràcters mitològics amb personatges reals i també aquelles que són meitats mítics i meitats reals. Thank you. La segona peça que he triat avui és la Pavane en fa sostingut menor, opus 50, que és una composició per orquestra i cor opcional del compositor francès Gabriel Fauré, escrita el 1887. De ritme pausat i estructura arcaïtzant que pretén evocar la pavana que es ballava a la cort espanyola. Aquesta peça es caracteritza per l'elegància de la melodia i l'originalitat harmònica tan pròpies per a l'altra part del compositor francès. La peça fou composta per a una modesta formació orquestral que consten de corda i un parell de flautes, oboès, clarinets, fagots i trompes. Una representació típica d'aquella època que dura al voltant de 7 minuts, interpretada, en aquest cas, per l'Orpheus Chamber Orchestra. Tapes clàssiques. La música amb bon gust. Completarem el nostre primer programa escoltant l'últim moviment de la primera sinfonia en do major del gran compositor clàssic Ludwig van Beethoven, en el que el seu llegat musical abarca gran part de l'època clàssica fins al principi del romàntic. Aquesta és una peça interpretada per l'Orquestra Simfònica de Londres. Així doncs, sense més dilacions, Ludwig van Beethoven. Això és tot per avui. Gràcies per la vostra atenció. Ens escoltem la pròxima setmana i recordeu que si ens voleu enviar les vostres recomanacions i peticions de tapes clàssiques, ho podeu fer en el nostre correu electrònic tapesclassiques@gmail.com. Tapes clàssiques. Música amb caràcter. Amb Guifré Sastre.